بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Jana tulikuwa tukiangalia maelezo ya muallifu rahmatullahi alayhi aliposema ya kwamba annahu yajibu alaina taallum arba' masail alula nasema alilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinul islam bil adilla Kayaangalia haya maelezo ya muallif na tukasema ya kwamba hawa ni wanawachuoni ambao Allah tabarak wa taala amewajalia kufahamu mengi katika masala ya dini. Kwa hiyo ibara wanazozitamka zinakuwa ni ibara zenye mafundisho mbele ya mwanafunzi. Ibara wanazozitamka zinakuwa ni ibara zenye mafundisho kwetu sisi. Tukaanza kuona kwa masala aliposema kwamba ni wajibu juu yetu. Tukaona masala yanayofungamana na wajibu na vile vile mambo yanayofungamana na alaina kwamba juu yetu sisi. Na taallumi arba'i masail kujifunza mambo manne. Alula jambo la mwanzo akasema alilm. Kwanza kabisa ni elimu. Na ilmu akaisema anayokusudia hapa ni elimu ya kumtambua Allah na elimu ya kumtambua mtume alayhi salatu wasalam na elimu ya kuijua dini ya Kiislamu kwa dalili. Tukasema kwamba al katika neno al-ilmu ilipoandikwa alif na lam hii inakusudiwa elimu ya kisheria ambayo yeye ameelezea hapo mbele. Na tukasema kwamba الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أمسيما معنى يليم يكشرية أمتفسير معنى يليم يكشرية نايو نكوجوة أو ناو نكوجوة ونغوفو ودليل أكسيما العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان الهدى يليم يكشرية نكوجوة ونغوفو Tukasema uongofu wanaokusudia hapa ni Qur'ani na Sunna. Ni kuijua Qur'ani, ni kuijua Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Qur'ani na Sunna mtu hawezi akazitambua kwa kutumia akili yake, kwa kutumia mawazo yake, kwa kutumia fikra zake. Bali ataijua Qur'ani na Sunna kwa kuangalia jinsi gani masahaba wa Mtume walivyozifahamu hizo aya. Walifahamu vipi maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Walivyofahamu masahaba na wewe utafahamu hivyo hivyo. Kwa hiyo Qur'ani na Sunna haitumii akili zetu. Pamoja na kwamba akili tumepewa ruhusa ya kuitumia, lakini ndani ya Qur'ani na Sunna tutatanguliza sana mwanzo ufahamu na akili na kile walichokijua masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam. Na hii ni kwa sababu lau sisi wanadamu wote tukasema kila mmoja akili yake ipitishwe, kila mmoja mawazo yake yapitishwe, kila mmoja fikra yake ipewe nguvu, itachukuliwa akili ya nani, fikra ya nani, mawazo ya nani na yataachwa ya nani? Ikiwa kila mmoja fikra yake ifanye kazi, nani ya kwake itachukuliwa na nani ya kwake itakataliwa? Kwa hiyo bora watu wajifunge na ufahamu, wajifunge na kile walichokifahamu na kukijua masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa ali wasallam. Aliposema Sheikh ma'rifatullah kumjua Allah subhanahu wa ta'ala tukasema pia ni kumjua katika rububiyyati kumjua Allah yeye ndiye mlezi yeye ndiye mwenye kumiliki yeye ndiye mwenye kuumba yeye ndio mwenye kuendesha vitu vyote katika huu ulimwengu. Ali anna tauhid ar-rububiyya yashtamilu fiha thalathati ma'an. Ndani ya tauhid ar-rububiyya kunakusanywa ndani yake mambo matatu. Kwanza kutambua kwamba Allah ndiye mwenye kumiliki kila kitu. Pili kutambua kwamba Allah subhana ndiye ambaye ameumba kila kitu. Pia kukiri ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuendesha kila mambo katika huu ulimwengu. Kwa hiyo kumjua Allah lazima ujue Allah katika hizi sehemu tatu. Kisha baada ya hapo hiyo tauhidi hiyo hiyo ya kumtambua Allah katika hayo itakulazimisha wewe kumjua Allah kwamba yeye ndiye ambaye anastahili kuabudiwa. Na ndiyo katika kanuni ambayo ni mashuhuri inayosema anna tauhid ar-rububiyya yastalzimu tauhid al-uluhiyya. Hii ni kanuni ambayo ni maarufu sana kwamba anna tauhid ar-rububiyya yastalzimu tauhid al-uluhiyya. Mtu kutambua kwamba Allah ndiye mwenye kuumba, Allah ndiye mwenye kumiliki, Allah ndiye mwenye kuendesha vitu vyote. Akifahamu hivi huyo mtu ataambiwa ni lazima ukiri kwamba anayestahili kuumbwa kuabudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ukikubali haya matatu ambayo yapo chini ya jambo moja, itakulazimu wewe hapo hapo ukubali ya kwamba Allah ndiye anayestahili kuabudiwa. Anayestahili kutegemewa ni Allah subhanahu. Anayestahili kuumbwa ni kuombwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anayestahili kupelekewa mambo yote ni Allah tabarak wa ta'ala. Na hii ni kwa nini? Kwa sababu washirikina waliopita nyuma, makafiri, walikiri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeumba kila kitu. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ulikuwa ukiwauliza makafiri wa nyuma, ni nani ambaye ameumba mbingu na ardhi? Wanasema ni Allah. Ukiwauliza ni nani anayeendesha vitu katika huu ulimwengu, watasema ni Allah. Na hii kanuni hii na haya maneno ya washirikina wamekuja kuyakiri masufia kupitia mtunzi wao wa kitabu au shekhe wao mkubwa anaitwa Al-Imam As-Sanusi. Shekhe wao mkubwa As-Sanusi ameona tauhid maana yake ni kukiri tu kwamba Allah ndiye mwenye kuumba kila kitu, ndiye mwenye kumiliki kila kitu, Allah ndiye mwenye kuendesha mambo. Basi yatosha. Bali tumewasikia masufi wa Tanzania wakihoji kunako hili. Kwanza wanasema nyinyi mawahabi mmemgawa Allah katika nafasi tatu. Mmemgawa Allah katika nafasi tatu. Na kwa huku kumgawa nyinyi mawahabi mmefanana na manaswara. Nyinyi mawahabi nyinyi kwa kumgawa Allah sehemu tatu, sehemu ya rububia, sehemu ya uluhia, sehemu ya asma wa sifati, ni sawasawa mithlu alladhina, mfano wale ambao waliosema thalithu thalatha kwamba Allah ana utatu. Kwa hiyo mmefanana na manaswara katika hili. Watufananisha kwa nisbatan kwamba sisi ni mawahabi, kama tunasema hivi. Na ni ukweli sisi tunasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala tauhidi yake imegawanyika katika sehemu tatu, lakini yeye hajagawanyika sehemu tatu. Na katika hoja kubwa wanayotumia ni kusema ya kwamba lau mwanadamu atawekwa ndani ya kaburi, unapokuwa umekufa ukawekwa ndani ya kaburi, swali la kwanza utaulizwa aje? Namna shi swali la kwanza man rabbuka, yani tauhidi rububia. Hautaulizwa man illah, hautaulizwa man huwa asma'uhu wa sifatuhu alhusna walmuthla. Hautaulizwa hivyo. Hautaulizwa ni nani mwenye kuabudiwa, hautaulizwa ni nani mwenye majina na sifa ambazo ni nzuri na zenye ukomo wa juu kabisa wa uzuri, nani? Hautaulizwa hivyo. Utaulizwa man rabbuka. Malaika wenyewe wanakiri kwamba ni rabb. Mbona nyinyi mnamgawa mara tatu? Kwa hiyo kanuni hii ukiidhibiti unawajibu ujibu jepesi sana kwamba tauhidi rububia, tauhidi ya kukiri kwamba Allah subhana ndiye mwenye kuumba, mwenye kumiliki, mwenye kuendesha mambo. Tauhidi hii ukijua itakulazimu wewe, itakuvuta hiyo kwamba hakuna wa kumwabudu zaidi ya Allah subhana wa ta'ala. Na ndiyo maana washirikina wa nyuma hawakuwa ni Waislamu. wale ambao hawakupewa hidayah kuongoka hawakubadilika, walibakia hivyo kuwa makafiri, pamoja na kwamba ukiwauliza nani kaumba mbingu, anasema Allah. Nani mwenye kuendesha mambo katika huu ulimwengu? Allah. Nani kaumba hii ardhi? Allah. Na wakafa hali ya kuwa ni washirikina hivyo hivyo. Haikuwasaidia hiyo, kwamba kutambua Allah anaendesha mambo yote haya haikuwasaidia. Kwa hiyo tauhid ar-rububiyya yastalzimu tauhid al-uluhiyya. Tauhid ar-rububiyya inalazimu wewe kutambua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuabudiwa. Na tauhid al-uluhiyya yalazimika, lazima kila mwanadamu pia ijue. Tauhid al-uluhiyya inalazimika kila Muislamu aijue kwamba yeye analazimika kumwabudu Mola wake. Na neno ibada kama itakavyokuja huko mbele haimaanishi kuswali tu na kufunga. Ah ah. Sio hivyo. Tusifahamu ya kwamba ibada ni kuswali tu. Bali wengine wakafikia kusema kwamba kuna siasa na dini. Tusichanganye siasa na dini. Wakaona siasa njani jambo lingine na dini ni jambo lingine. Wakifarikisha baina ya siasa na Uislamu. Lakini kumbe wamesahau kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja na siasa ya kisheria. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja na siasa ya kisheria. Kwa hiyo tunaposema siasa, bora iainishwe kwamba siasa ya batil haitakiwi katika dini. Lakini siasa ya kisheria inatakikana katika dini na ipo katika dini kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ndiye mtawala wa dola la Kiislamu baada ya kuingia Madina. Na mtawala lazima ajue mambo ya uchumi. Mtawala lazima ajue mambo ya jeshi. Mtawala lazima ajue hali za raia zake. Na vile vile ajue jinsi ya kuongoza watu wake. Hii ni siasa ya kisheria. Kwa hiyo dini ya kumtambua Allah yeye ndio mwenye kuabudiwa, hapatakiwi patenganishwe. La Allah la Allah la binadamu la binadamu, la hasha. Mwanadamu matendo yake yote lazima ayapimie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba kayafundisha hivi au hajayafundisha. Na kumtambua Allah pia alipokusudia muallifu aliposema ma'rifatullah, pia lazima yajue majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake. Kuna waislamu tunao humu Tanzania mwetu, mashehe humu mjini, baadhi ya mikoa, wanabadilisha majina ya Allah tabaraka na sifa zake. Nitawapeni mfano mmoja wawazi kabisa. Mmoja katika mashehe ambao ni maarufu katika mkoa, miongoni mwa mikoa, tumekaa naye akazungumza, ikaletwa suala la kuhusiana na muhadhiri mmoja alipojibu jibu la Wakristo. Wakristo walisema baadhi ya mambo kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala. Yule muhadhiri akajibu, lakini majibu sio mazuri. Sasa shekhe sisi tukamtupia, ehe, sasa kidini likoje hili jambo? Shekhe unalisemaje sasa hili jambo? Maana muhadhiri hapa kaenda kombo, hajajibu vizuri. Na Wakristo wameuliza hili swali na muhadhiri hajajibu vizuri. Sasa wewe shekhe, hem tuambie kidini hili swali likoje? Wallahi alladhi la ilaha ghairu. Lilikuwa ni swala la kiakida, kiitikadi. Yaani alipojibu yule shekhe ni ubora alipojibu muhadhiri. Yaani alipojibu yule muhadhiri ni bora mara 200 kabisa kuliko huyu shekhe. Yaani alipoingia katika shimo bovu, shimo lenye miba, ni bora hata ya ua. Anasema ya kwamba unajua kuna mambo yanahitaji lugha ya Kiarabu. Kuna balagha, kuna mantiq, kuna sarf. Sikia maneno ya tadlisi ya wazi kabisa. Yaani maana yake ni sifa ya Allah. Kuna maneno Allah pale kazungumza au maneno mtume kayazungumza. Kwa hiyo sio maana yake mnavyojua nyinyi, yana kinyume chake. Kama vile Allah aseme, Allah subhanahu wa ta'ala aseme tabarakalladhi biyadihi almulk. Biyadihi, kwa mkono wake. Akwambia la, kwenye balagha na mantiki sio mkono, hii ni kudra, ni uwezo huu. Sio mkono, ni uwezo. Yaani wewe unavyofahamu sivyo. Sasa ndio nikamwambia kwamba ni bora ya huyu, bora ya huyu muhadhiri alijibu jibu kiakili ovyo ovyo kuliko wewe ulioingia katika balaa. Sifa za Allah baadhi ya mashehe na walimu wanazichezea. Bali kuna watu wamehifadhi hivyo vitu. sehemu ya aya ya Allah imesema kadha, Allah amethibitisha kama ana uso, wasema pana. Ukisema Allah ana uso, maana unamfananisha uso wa Allah na uso wa binadamu. Kwa hiyo haitakiwi useme kwamba aya imekuja wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, na utabakia uso, usile uso bwana. Sema jini wayabqa dhatu, itabaki dhati yake, yani atabaki yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala, anabadilisha. Kwa hiyo lazima tauhidi hii asma wa sifati watu waisome, wajue misingi na itikadi katika masala ya sifa za Allah na majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali utapikia watu utakuja kubadilisha majina ya Allah zaidi na zaidi na zaidi. Nyie mnafahamu jambo la haraka haraka jepesi. Kuna tafsiri zetu za Kiswahili humu zinasema bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa, ehe, na mwenye kuneemesha ndogo ndogo. Sio tatizo hapo. Ar-Rahman maana yake ni neema kubwa kubwa. Ar-Rahim neema ndogo ndogo. Mmetoa wapi hapo? Ndio tunayasema sisi haya kwamba kuna watu wanabadilisha majina ya Allah. Anaogopa kusema kwamba Allah ana huruma, anaogopa. Sisi ukisema Allah ana huruma, mbona mimi nina huruma kwa mnyama wangu? Mbona mimi nina huruma kwa mtoto wangu? Ya akhi, wewe una huruma, nyani pia ana huruma. Wewe una huruma na nyani pia ana huruma kwa mtoto wake. Je, huruma yako na huruma ya nyani viko sawa? Mashine nauliza. Wewe una huruma na nyani naye au simba ana huruma kwa mtoto wake. Je, huruma yako wewe na huruma ya nyani na simba ziko sawa? Wewe una uso na mbuzi naye ana uso. Je, uso wako na wa mbuzi viko sawa? Moje pesa. Lakini kwa sababu ni mambo ambayo yameandaliwa na watu kwa ajili ya kuzichezea sifa za Allah na majina ya Allah, kumekuwa kuna budi mambo haya bainishwe. Yawekwe wazi kabisa kanuni zinazofungamana na majina ya Allah na sifa za Allah ziwekwe wazi ili watu wasiingie katika taharifu. Tumalizie na kwamba aliposema ma'rifatullah, Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala alisema kumjua Allah subhanahu wa ta'ala moyoni, ukamtambua kwamba Allah moyoni tu peke yake, huku kunapelekea kuzikubali sheria zake Allah subhanahu wa ta'ala. Yani wewe ukimtambua Allah moyoni tu, hili linapelekea wewe sheria zake alizoziweka watakiwa wewe uzikubali, moja. Mbili, vile vile na uzidhihirishe kwa watu zile sheria za Allah. Usimkubali wewe kwenye moyo sheria yake, lazima pia uikubali. Na sio kuzikubali tu sheria zake, bali uzidhihirishe kwa watu, siwe wazi kama vile ibada za sala. Leo hii wallahi naweza kuambia ndugu zangu, kuna watu wanaitwa mawalii hii Tanzania, kuna watu wanaitwa mawalii lillahi, billahi watu hawa hawaswali, billahi hawaswali wala hawaoi wala hawafungi, na ni mashekhe wakubwa ambao tushaddu ilaihim rihal, watu nafunga safari kwenda kwa hao mashekhe kuombewa dua, kumwagiwa maji, kupelewa baraka mambo yao. Ukimwambia shekhe mbona hauswali wewe? Tunaenda msikitini, nakwambia mambo ya kuswali ni nyinyi wadogo wadogo nyinyi. Sisi mashallah alhamdulillah tushakuwa daraja letu la juu. Sheria hizi ni za kwenu nyinyi nyinyi. Sisi hatuko huko. Kwa hiyo sheria ni za vijana vijana wadogo wadogo ambao imani zao dhaifu, kuswali ni kwa nyinyi, lakini wao ambao daraja la elimu ucha Mungu umekuwa juu, ah, wamenyanyuliwa hawataki kuswali. Mzee, mbona wewe hauoi? Ya daraja niliopo mimi utalinganisha na wewe? Mbona hauoi na mzee miaka 60 70? Tena unaendea ukongwe mkubwa. Mambo ya kuoa, yenu nyinyi bado matamanio ya dunia mnayo. Eh? Shahawa zinawasumbua sumbua. Sisi alhamdulillah bana, Allah ametuweka juu huko. Hii ni neema, fadhlu min Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhla ya Allah subhanahu. Kwa nyinyi angekenda kuoa. Wallah, watu hawaoi. Kuswali hawaswali, kufunga wafungi. Na ni mashekhe wakubwa, unaambiwa hawa mawali, waambiwa hawa masharifu. Haya, sharifu mkubwa singekuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wali mkubwa ambaye ni mcha Mungu, mwenye imani kubwa, kuna nani zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hakuna. Je, Mtume alikuwa haswali? Alikuwa anaswali. Mtume alikuwa hafungi? Alikuwa anafunga. Mtume sallallahu alaihi wasallam paka kupigana jihad anakwenda, paka anajeruhiwa sallallahu alaihi wasallam. Fama balu, vipi itakuwa nini sasa? Kwa hiyo kuna watu na sampuli kama hiyo anakubali tu kwamba Allah yupo, anamkubali Mola wake, lakini kuzitekeleza sheria hazinihusu mimi. Hizi ni za hao wadogo wadogo ambao imani zao bado nasumbua sumbua hao. Kwa hiyo Ibn Uthaymeen anamalizia anasema kwamba kumjua Allah inatakiwa uzikubali sheria zake, kisha uzidhihirishe na vile vile uzifuatilizie, uzifuate wal inqiyadu lahu. Kisha sio hivyo tu, na vile vile kuihukumu sheria aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lazima sheria aliyokuja nayo Mtume alaihi salatu wasallam uihukumu, uifanye kwamba hii ndiyo hakimu wa mambo yangu yote, kwa sababu kumtambua Allah peke yake tu haitoshi. Ibilisi alimtambua Allah, Ibilisi laanatullahi alayhi alimtambua Allah. Je, alimnufaisha? Alimwambia Rabbi anzirni ila yaumi yub'athun, Mola wangu nicheleweshe bwana mpaka siku watu watakapofufuliwa. Alitambua kuna Rabbi, alitambua kama kuna Mola, lakini madha kana halu, hali yake ilikuwaje? Fa asbaha min al-la'inin, akawa ni katika waliolaaniwa wakubwa katika huu ulimwengu. Lakini amemjua Allah, jamjua Allah, amemjua. Lakini je, kumjua Allah kulipelekea kwenye vitendo, akaikubali sheria, akafuata yale maamrisho na akajiweka mbali na makemeo? Hakufanya hivyo, amekubali. Kwa hiyo kukubali kwamba Allah ndiye aliyeumba vitu vyote haitoshi. Kukubali Allah ndiye ambaye mwenye kuendesha mambo haitoshi, lazima kukubali kwako kuendane na sheria. Amefundisha hivi fanya, amekataza hili liache. Angalia mfano mwingine, Firaun. Firaun naye alipokaribia kufa akasema amantu bi rabbi man bi rabbi Musa, nimeamini bwana. Hali sasa imezidi, imekuwa ni kubwa, anagharikika, anaangamia kwenye maji na zama, anasema nimemwamini Mola wa Musa. Amemtambua Mola. Allah alimwachia, akawa ni katika watu waliolaaniwa mfaraina. Kutambua Allah moyoni haitoshi. Ndio maana nasikia baadhi ya watu wakwambia, ndugu yangu, imani moyoni tu, imani bwana, ucha Mungu moyoni. Kwa hiyo maana yake yeye kuswali ni kama vile ziada, kufunga mvitu ziada, kwenda hija mvitu vya ziada, bora moyoni pamekaa sawa. Haya maneno si hapo mashehe, watu wanasema ucha Mungu moyoni, imani yangu, mimi imani yangu iko moyoni. Sawa, imani ya moyoni haitoshi, lazima vitendo viendane na imani, lazima vitendo viendane na imani. Umekubali, lazima utende. Allah subhanahu katika ushirikina, acha ushirikina. Allah amekwambia tekeleza mambo ya ibadati, tekeleza. Kwa hiyo hapo sasa imani yako imeendana na vitendo vyako. Na vile vile makafiri wote kwa ujumla, makafiri pia kama tulivyotangulia kusema, wamekubali kwamba Allah ndiye kaumba mbingu na ardhi, lakini pia haikuwatosheleza. Tayib, kwa hiyo vipi mje atamjua Mola wake? Kama tulivyosema jana, atamjua Mola wake bin nadhari ila al-ayati shar'iyyah fi kitabillah, kwa kuziangalia zile alama za kisheria katika Qur'ani na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zile alama zile zilizotangulia na Qur'ani, kwamba Allah anafanya hivi, kapiga mifano hii, yeye ndio mwenye uwezo kaja kufanya jambo hili, kafanya hivi. Zile aya Qur'ani zilizokuja zinakupa uhakika kabisa kwamba huyu ndiye ambaye anastahili kuabudiwa. Na vile vile alama nyingine ya kumtambua Allah, al-nadharu ila al-ayatil kauniyah, kuziangalia hizi alama za kimaumbile za kidunia, kuangalia dunia, jua, wa ila ghairi dhalik. Haya yote yatakupa yaqini ya kwamba Allah subhanahu ndiye mwenye kuendesha hivi vyote. Wa fil ardi ayatun lilmuqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Kwa hiyo hizi alama zote utapata yaqini kwamba kuna Mola ambaye ameumba vitu vyote. Na sallallahu bi manni wa karamihi يرزقنا علما نافعا ويعيدنا من الضياء والسمعة. اللهم نسألك أن ترزقنا الإخلاص. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.